سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شکری و تمامی شنوندگان شما. در خدمت شما هستم با گزارشی از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در هفته گذشته در ایران. در هفته گذشته حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران همراه با فراز و نشیب‌های بود. متاسفانه عده‌ای بازداشت شدند و خوشبختانه میتونم بگم که چند نفری رو هم آزاد شدند. در هفته گذشته 3 بازداشتی داشتیم در کرمان، 3 شهروند بهایی در کرمان که در یکی از انجمنهای خیریه مربوط به کودکان، در واقع فعال حقوق کودکان بودند، در کرمان دستگیر شدند. آقای سامان استوار، خانم سحر بیرام آبادی و خانم نهال شهیدی 3 شهروندی بودند که در کرمان بازداشت شدند. متاسفانه در هفته گذشته در اصفهان نیز 3 شهروند بهایی توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. سمن گلشنی، مینا احراری و پیمان پناه 3 شهروند بهایی بودند که در روز جمعه 13 اسفند ماه دستگیر شدند. این 3 شهروند بهایی در پی شرکت در یک جلسه مذهبی مربوط به آیین بهایی بازداشت شده بودند. قبل از این نیز آقای میثاق محمد علی پور از شهروندان بهایی اصفهان بازداشت شده بود که بعد از 22 روز و با سپردن جواز کسب از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد. آقای محمد علی پور که پس از 25 بهمن ماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، علت اتهامش رو از یکی از مسئولین زندان به صورت لفظی شنیده که تبلیغ به نفع سازمان‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است، اما خب چیزی به صورت کتبی به ایشون اعلام نشده بوده. اما در قائم شهر آقای سامان ثابتی که در حال سپری کردن محکومیت 6 ماهه خودشون در زندان این شهر بودند، صبح روز شنبه 14 اسفند ماه پس از 4 ماه و نیم با عفو مشروط آزاد شدند. همچنین یکی دیگر از شهروندان بهایی قائم شهر، آقای مسعود عطاییان، از 8 تا 25 اسفند ماه به مرخصی استعلاجی اومدند. اما در پی خبری مبنی بر احتمال تخریب مهمترین زیارتگاه پیروان اهل حق که آرامگاه بنیانگذار این آیین سلطان اسحاق هست، موجب شد که جمعی از پیروان آیین یاری اهل حق تصمیم به برگزاری تجمعی در روز جمعه 20 اسفند ماه در مکان این آرامگاه جهت جلوگیری از تخریبش بکنند. این تجمع برای دومین بار هست که برگزار میشه و طرفداران این آیین معتقدند حکومت اسلامی به بهانه بازسازی این مکان تاریخی قصد داره اون رو تخریب کنه. اما در هفته گذشته برادر یوسف ندرخانی، شهروند مسیحی که به جرم ارتداد محکوم به اعدام شده، نامه‌ای رو به رئیس دیوان عالی کشور نوشت و با استناد به قانون خواستار تجدید نظر در حکم برادر خودشون شده بودند. آقای ندرخانی در تاریخ 20 مهر ماه 88 بازداشت شدند و پس از مدتی حکم ارتداد به ایشون ابلاغ شد و اکنون برادرشون طی نامه‌ای که خطاب به رئیس شعبه 27 دیوان عالی کشور نوشته، خواستار بازنگری در پرونده این زندانی محکوم به اعدام و لغو حکم ایشون شده. اما در هفته‌ای که گذشت گزارشی از طرف هواداران آقای بروجردی منتشر شد که از اعمال رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز علیه ایشان توسط ماموران در زندان خبر می‌داد. در این گزارش اومده بود که ماموران زندان به مکان ایشون در زندان حمله کردند، ایشون رو مورد ضرب و شتم و توهین قرار دادند، دست و پایشون رو بستند و با تیغ آلوده بدن ایشون رو زخمی نمودند و حتی ریش‌های ایشون رو با تراشیدن که باعث شده زخم‌های خیلی عمیقی روی صورت ایشون ایجاد بشه، که خیلی خب جای تأسف داره که در زندان همچین رفتاری رو با یک روحانی شیعه دگراندیش در واقع انجام میشه. مشکلی که جمهوری اسلامی با آقای بروجردی داره در واقع این هست که ایشون رو به عنوان یک رهبر مذهبی قبول نداره و آقای بروجردی اعتقادش این هست به ولایت فقیه رو قبول نداره، معتقد هست که دین باید از سیاست جدا باشه و همین موضوع علت دشمنی جمهوری اسلامی با ایشون هست. جمهوری اسلامی ایشون رو متهم میکنه که مورد حمایت رسانه‌های خارجی و ماهواره‌ای هست و از ایشون به عنوان عامل فریب خورده ضد انقلاب خارجی نام میبره. البته خب مشخص هست که این اتهامات در این چند سال اخیر شاهد بودیم که جمهوری اسلامی برای متهم کردن تمامی مخالفان خودش، چه سیاسی، چه مذهبی و چه عقیدتی، از این اتهامات استفاده میکنه و یک اتهامات هست که تکراری هست. خب این بود گزارشی از اونچه در هفته گذشته بر اقلیت‌های مذهبی رفت. متن کامل این گزارش در وبلاگ من قرار داره، وبلاگ آزادی قلم. دوستان میتونن در اونجا متن کاملش رو مورد مطالعه قرار بدن. خیلی ممنونم از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید و خدا نگهدار.